think there is a power. It's all about the music. I think most people at one point or another experience the original. Come on, let me hear you say it. Biggest countdown in the country. Bring it on. Let's go. Let's clap on, baby. Yeah. Here we go. You are listening to Romanian Top 100 on KISS FM. Woo! Turn your radio up as loud as possible. Look, in the sky, chief. It's a bird. It's a plane. No, look, it's Romanian Top 100 Singles Chart. Ora 10, în general, înseamnă la KISS FM prezența mea în unde și dacă e duminică alături de mine, se află colegul Dan Marcu și colaboratorii noștri Mediaforest.ro. Andreea Berghia sunt, e timpul să derulăm cele mai difuzate 100 de hituri ale momentului în România, într-un clasament ascultat doar la KISS FM, Romanian Top 100. Dăm statul cu New Entry pe locul 100, Esteban Gallo, Vicenzo Calea și Luca Lento, Bucciria. Keep it better than bitch you dead down. When she's walking way down the street, cause a big yellow card of meals, and she never get back to me. I'm a Saturday Baba liar. When she's dancing, she feels so free. My singer done on cheap or get it. She would bend it to literally. When she's walking way down the street, cause a big yellow card of meal, and she never get back to me. I'm a Saturday Baba liar. When she's dancing, she feels so free. Must have given her and she forget it. She would bend it to little. Number 100. I get better than bitch you dead when she's walking way down the street, cause a big yellow card of meal, and she never get back to me. I'm a Saturday Baba liar. When she's dancing, she feels so free. Must have given her and she forget it. She would bend it to little. Italia, Esteban Gallo, Vincenzo Calea și Luca Lento, Bucciria, New Entry pe locul 100. Pe 99 coboară Alexandra Stan cu Alin Mr. Saxo Beat. Avem Puia mai jos 20 de poziții, Vestul Sălbatic e pe 98, iar pe 97 NRT 100, Saka Move, Save Save, coboară 5 poziții. În jos și Selena Gomez, Love You Like a Love Song e pe 96, iar ne ascultăm locul 95, Shakira, Loca. Hello.

un popcorn 100% românesc, Sunrise Incorporated, Ninja, new entry pe locul 91. Hai să recapitulăm, revenim cu primele 90 de poziții în Romanian Top 100. Number 100. Number 99. Number 98. Noi avem barbărestul, suntem mai care l-am ierlit pe Ceaușescu. Când poliția ne pară, number 97. Mulțumim, Dan, a fost prima recapitulare, urmează primele 90 de locuri. Pe 90, Beyoncé, Best Thing I Never Had. Revin în clasament DJ Sava și Raluca, Love You e pe 89 și ascultăm Rando Marquez și Cristina de la Impact, Shambhala, revine în clasament pe 88. Close to you. He like my biggie bag. He looking dirty shag. I better drink tequila. Got me a little killer. He says he want me, want me. I'm moving naughty, naughty. He look me in the eye. My head is on the fly. Oh, love a boy is no good for me. He'll be breaking my heart for fun. But it's too late to run. Man, I stay. Rando Marquez și Cristina de la Impact, Shambhala, am ascultat în RT100. Pe 87 găsim Taxi, cele două cuvinte, avem Martin Solveig și Dragonet. Pe 86 cu Hello și mai vechiul Radio Killer, Lonely Heart, pică pe 85. Bruno Mars, revenire în clasament, piesa tare frumoasă, Grenade, se ascultă pe locul 84. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. Cu piesă tare frumoasă, revenită în clasament pe 84, Grenade. Găsim Narcotic Sound cu Dansa Bonito pe 83 și ascultăm piesă nouă și nouă intrată în clasament, Arisina și Sandra N, Angel, pe 82. Romania Top 100, new entry, number 82. Rain of tears. My wings are black and heavy. They try so hard. Can take it one more try. And I feel un videoclip filmat prin New York. Frumos, la fel și piesa Aristina de la Accent și Sandra N. Angel pe 82. Pe 81, Nica Marera și Mike Diamond, Scalia, în jos 15 poziții. Ne întoarcem imediat cu recapitulare plus primele 80 de locuri în clasamentul celor mai ascultate 100 de hituri ale momentului în România, Romanian Top 100.